أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله رسول. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا خوب سے خوب ذکر کرو. وسبحوہ بکرۃ و اصیلا، اور اس کی صبح و شام تسبیح بیان کرو. هو الذی یصلی علیکم، وہ اللہ پاک تمہارے اوپر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آئے. وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مومنین پر بہت مہربان ہے. تحیتهم یوم یلقونہ سلام، مومنین کا دعائیہ جملہ جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے سلامتی کا جملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے اجر کریم تیار کر کے رکھا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا، اور چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا. وبشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا كبيرا، اے نبی آپ خوشخبری دے دیں ایمان والوں کو کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت بڑے فضل و عنایت ہے. اور آپ کافروں کی بات، منافقین کی باتوں کو نہ نوٹ کریں، اور ان کی تکلیفوں کو بس چھوڑ دیں، وہ کرتے رہیں جو کرتے ہیں. آپ اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ ہی کافی ہے کارساز ہونے کے لحاظ سے. گزشتہ سبق میں بات ہوئی تھی حضرت زید بن حارثہ کے نکاح سے متعلق. اس پر شریعت نے اپنا موقف واضح کیا کہ متبنہ کے متعلقہ سے نکاح ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان ہوئی کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے آپ کو آخری پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. آج کے سبق میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ذکر ہے. اس سے پہلے دو باتیں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے سیغے امر کے ساتھ خطاب میں فرمائی ہیں کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو، ذکر کرو. مراد اس سے ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو ذکر کے جتنے جملے ہیں، جو الفاظ ہیں، سب اس میں داخل ہیں. جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو. اور ذکر یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ سب عبادات کے مقابلے میں آسان بھی ہے. باقی مثلا نماز کا وقت ہے تو وہ 12:15 ہوگا ظہر کا، عصر کا 5:15 ہوگا، تب عصر پڑھ سکتے ہیں. اس طرح مغرب، سورج غروب ہونے کے بعد مغرب ہے. اور بھی جو عبادات ہیں ان کی کوئی شرائط ہیں، جیسے نماز کے لیے اب کپڑے کا پاک ہونا، باوضو ہونا وغیرہ. لیکن ذکر جو ہے عبادت بھی، سیغہ امر کے ساتھ حکم فرمایا، عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ آسان بھی ہے کہ ایک تو اس کا کوئی وقت نہیں ہے، جب چاہیں آپ ذکر کر سکتے ہیں، اور دوسرا کوئی شرائط سخت نہیں ہے. باوضو ہونا اچھی بات ہے، لیکن ذکر کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے. جیسے کہ نماز کے لیے باوضو ہونا شرط اور فرض ہے، ایسے ذکر کے لیے باوضو ہونا اچھی بات ہے لیکن شرط نہیں ہے. آپ ہر وقت ذکر اذکار کر سکتے ہیں. قرآن مجید نے جو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم کثرت سے دیا ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ جو حکم ہے قرآن مجید میں وہ ذکر کا ہے. جو بھی ذکر آپ کو آسان لگتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، سب اللہ کی حمد و ثنا ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ارکان اور عبادات میں سے سب سے زیادہ جو عبادت ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے، نماز روزہ تو فرائض ہیں، وہ تو ادا کرنے ہیں، اس کے بعد جو سب سے زیادہ ایسی عبادت جو بہت زیادہ اس پر ثواب ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ صبح و شام یہ اس لیے بیان کر دیا ہے کہ کوئی بندہ سست ہے، غافل ہے، تو کم از کم صبح و شام تو معمول بنا لے ذکر اذکار کا۔ ویسے تو اوپر والی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً، کہ خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، وہ تو 24 گھنٹے ذکر میں ہو۔ لیکن ایک غافل ہے اور وہ ذکر میں اتنی پابندی نہیں کرتا، تو کم از کم سبحوہ بکرتم واسیلہ، صبح و شام جیسے اور کئی چیزوں کے معمولات ہوتے ہیں تو ایسے ہی ذکر کے بھی معمولات ہوں، کہ سبحان اللہ کی تسبیح ہو گئی صبح 100 مرتبہ، اس طرح شام کو استغفار کی ہو گئی۔ ایک صحابی اعرابی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جس کو مسند ابن احمد نے نقل کیا ہے، کہ آپ سے پوچھتے ہیں، حضرت میں تو آپ سے نماز روزہ باقی چیزیں تو بہت آپ کی مجلس میں بیٹھ کے سیکھ لی ہیں، تو ایسی کوئی عبادت بتائیں میں ہر وقت کرتا رہوں اور کامیاب ہو جاؤں، ایسا کوئی نیکی کا کام بتائیں کہ میں ہر وقت وہ بجا لاتا رہوں، کامیاب ہو جاؤں، نماز روزہ ساری چیزیں تو سیکھ لی ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ میں ادا کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا، لا یزال لسانک رتبم بذکر اللہ تعالیٰ، ایک روایت میں رتبم من ذکر اللہ تعالیٰ ہے، لا یزال لسانک رتبم بذکر اللہ تعالیٰ، آپ کی زبان اللہ کی یاد سے ہر وقت تر رہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں جب زبان مصروف ہوگی تو وہ ذکر کے ساتھ زبان تر رہے گی، خشک نہیں ہوگی، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ دوسری روایت جو وہ بھی مسند احمد نے روایت کی، کہ آپ اللہ کا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ دیکھنے والے لوگ یہ کہیں کہ یہ مجنون تو نہیں ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے، اس طریقے سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر۔ لیکن اس کی بھی شرائط ہیں، کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اگر ذکر اونچا کر رہا ہے، اور بعض دفعہ لوگ واعظ و نصیحت بھی سن رہے ہوتے ہیں، ساتھ تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تقریر بھی سن رہے ہوتے ہیں، ساتھ تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر گاہک کو جناب ریٹ بھی بتایا جا رہا ہے، ساتھ تسبیح بھی پڑھتی جا رہے ہیں، اور بھی باتیں ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے کچھ آداب بھی ہیں۔ آپ جو لازمی بات ہے، شریعت تو اس سے منع تو نہیں کرتی، آپ لازمی بات ہے، کوئی گاہک سے بات کرنی ہے، کوئی دوست ملنے کے لیے آ گیا ہے، اس سے بات کرنی ہے، آپ وہ فارغ ہو جائیں، پھر اس کے بعد گویا کے ذکر میں مصروف ہو جائیں، آداب کا خیال رکھیں۔ تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً وسبحوہ بکرتم واصیلا، صبح و شام خوب معمول ہو، جو بھی ذکر ہو اللہ تعالیٰ کا اس میں نام ہوتا ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو تمہارے اوپر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تاکہ تم گندی باتوں سے، گندے ماحول سے، رسم و رواج سے، ان تاریکیوں سے، من الظلمات، تاریکیوں سے نکل کر اسلام کی روشنی کی طرف مکمل آ جاؤ۔ یہ جو صلی یصلی تسلیتاً، جس کا معنی صلات ہوتا ہے، نماز جیسے آپ پڑھتے ہیں، اصل اس کا معنی حرکت کے ہیں، تحریک الصلوین حرکت کے ہیں، لیکن جب وہ صلہ اس کا بدلتا ہے آگے، اگلا لفظ جو جار مجرور ہوتا ہے وہ بدلتا ہے، فاعل بدلتا ہے، تو اس کا ترجمہ بدلتا رہتا ہے۔ مثلا صلی یصلی کا اگر فاعل اللہ پاک کی طرف اس کو نسبت کیا جائے کہ اللہ صلات بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، اور صلی یصلی کا صلہ اگر فرشتے آ جائیں کہ فرشتے صلات بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فرشتے دعائے مغفرت اس انسان کے لیے کرتے ہیں، اور جب انسان کی طرف یہ صلی یصلی کی نسبت ہو جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور جب صیغہ امر سے ایمان والوں کو خطاب ہو جائے، تو اس کا نام مخصوص اوقات، مخصوص ارکان کے ساتھ جو عبادت بدلاتی جلائی جاتی ہے جیسے نماز، اس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی صلے کے بدلنے سے صلی یصلی کا معنی بدلتا ہے۔ اب یہاں پر ایک ہی آیت میں دو معنی ہیں، هو الذی یصلی علیکم وملائکته، اللہ وہ ہے یصلی علیکم، تمہارے اوپر رحمت نازل کرتے ہیں، ویصلی ملائکته علیکم، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے اوپر رحمت نہیں, رحمت تو اللہ نازل کرتے ہیں, اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے اللہ سے دعائے مغفرت چاہتے ہیں. اللہ کی طرف نسبت ہو یوسلی کا, تمہارے اوپر رحمت بھیجتا ہے, اور فرشتے جو یوسلی کرتے ہیں یعنی تمہارے لیے نیک لوگوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے, ان کی مغفرت کر دے, ان سے آپ راضی ہو جائیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ لام وجہ بتانے کے لیے آیا, لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف, روشنی ایک ہے اور وہ اسلام کی روشنی ہے, تاریکیاں مختلف ہیں, بت کی پرستی کی, شرک کی, بدعت کی, رسم و رواج کی, اور طرح طرح کے گناہوں کی, یہ تاریکیاں بہت ہیں, تمام تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے. اور وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بہت مہربان ہے, ایمان والے تھوڑا سا قریب آ جائیں اللہ اور رحمت کرتے ہیں. تحیتہم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا, اور اللہ تعالیٰ سے جب یہ ملاقات کریں گے ایمان والے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایمان والے کی جب روح قبض کے قریب ہوتی ہے تو فرشتہ روح قبض کرنے والا اس ایمان والے کے پاس آ کے اللہ کی طرف سے سلام پہنچاتا ہے کہ اللہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. یوم تحیتہم یوم یلقونہ سلام کا ایک مطلب ہے, انشاءاللہ باقی کل کریں.